जब ना माना दिल दीवाना, कलम उठा के जाने जाना। खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। जब ना माना दिल दीवाना, कलम उठा के जाने जाना। खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। कागज के इस टुकड़े को तुम दिल समझ लेना। कागज के इस टुकड़े को तुम दिल समझ लेना। जहां बूंद गिरी हो सिहाई की, उसे दिल समझ लेना। यादों में डूब के कागज को चूम के, प्यार का तुझको सलाम लिखा। हाले दिल तमाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। जब ना माना दिल दीवाना, कलम उठा के जाने जाना। खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। कहा के इतना तड़पना ठीक नहीं। मैंने दिल से लाख कहा के इतना तड़पना ठीक नहीं। ऐसे किसी के प्यार में पागल, तेरा मचलना ठीक नहीं। दिल बोला मजबूरी है, खत लिखना जरूरी है। दिल हुआ तेरा गुलाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। हाले दिल तमाम लिखा। जब ना माना दिल दीवाना, कलम उठा के जाने जाना। खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। खत मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा।